moy al munzir ibn abdi ibn amr ibn khunais al munzir ibn amr ibn khunais ibn haritha ibn luzan ibn abdi wud ibn zayd ibn thalaba ابن الخزرج ابن ساعدة ابن كعب ابن الخزرج الأنصاري الخزرجي الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه موم كوم نيكو امام ابن اسحاق رحمه الله تعالى وخه موم دي المنذر بي بوكنا سي نيغا خامني فك نانيو بيعه العقبه بمج بوبو فوفله تا منى gisoon nañ ne mom mi ci riwaya imam ibn ishaq bi rahimahullahu ta'ala mom imam ibn ishaq waxon na ñi nga xamantene ni ba kuffaru quraysh ni ñewé ci wa ahlul ansar wax ak ñom di len laaj ne len yeen yeg nañ ne ne nañ ñu da ngay na gisek suñu waji di muhammad ali sayyidina rasulillah alayhi salatu wassalam ngir genn ko suñu bir waye yamu ngeen fofu waye ngeen jaayante ak mom beug xex ak ñun mom mi bi wa lansar ne ñom yeguñu ko kuffari ci ñom ba niñu xeye ne dañuy ñibi a kuffar quraysh ni dal di def investigation gina pousser sen recherche ñu gis ne c'est avéré que ne amna ci lansar yi même bu reene waxu ñuko di wa yathrib ño xamne dal di nañuy jaayante gise yonnati bi alayhi salatu wassalam wa bay'uhu ala harbihim ñom quraysh mu ñu jaayante ñom mom ci kaw xex ak ñom nak wa quraysh ñom biñu ko yegge ci lañ leen daq di leen wëri ginaaw bi nga xamne ñom kité nañ fofu biñu agé ba paré biñu leen daqé ki ni mom ak Sa'd ibn Ubada radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mom lañ ci jappone mom nak comme li imam ibn Ishaq wax ci riwaya bobu nonu tam jogo won ko ci serignam Abdullah ibn Abi Bakrin mone kone mom nak dafa mujju fa amma al munzir fa amma al munzir ibn amr fa ajaz al qawma mu dal di len lotlo beurich mom nonu la def beurich delu madinatul munawwar ala sakini afdalus salatu wassalam dab sen mbolo momu joge won yathrib aksi won mom nak di sayidina al munzir رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه وارضى بوكنا تي نيغا خامتيني ني دون نان ديم تي خيخو عليه الصلاه والسلام كوم نيغا خامتيني ني فكنا بدر كوم ني ابن ابي خيثم واخ رحمه الله من ديغنا سعد بن عبد الحميد ابن جعفر يقول المنذر بن عمرو عقبي بدر النقيب من موم ابن ابي خيثم من دغنا سعد بن عبد الحميد ابن جعفر منان المنذر بن عمرو عقبي فكون عقبه الثانيه ولا الثالثه بدر فكون غزوه بدر waye naqibun bokon na ci ñinga xamne dañ leena tabon ci nuqaba u yoyu radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum mom nak sayyidina al munzir ibn amr bi mom iswara mu ngi di gina siwe kérok ci bi'r mauna ndax yonentou bi alayhi salatu wassalam bi nga xamantene ni fek na ay badar wessu fek na tamit uhud wessu dafa massa nek ku vigilant surtout rawatina ak arab yi nga xamantene l'islam bagnou l'islam mo fess ci sen xol yi ak ni nga xamne non la doon yitte wo li nga xamne ñom ño xew ci kaw ci région bi ak liko wër ci la ko kuñuy wax ملاعب الاسن دي عامر بن مالك كوم نيغا خامتيني نون لاكو امام ابن اسحاق نكو نونو امام موسى بن عقبه دال دي نوت نيتالي كو نيك تي مغازي وم امام ابن موسى بن عقبه رحمه الله موني انبا ان ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ورجال من أهل العلم أن عامر بن مالك ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعث معي من عندك من شئت وأنا لهم جار فبعث رهطا منهم المنذر بن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه موم Imam Moussa ibn Aqba mune netali nañu xabaare nañu Ibn Shihab bi Imam Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala an Abdurrahman ibn Abdullah mu jele ci Abdurrahman ibn Abdullah a Abdullah mom mu dal di koy jele mom moy عبد الرحمن بن عبد الله دي دومي عبد الله و دي دومي كعب بن مالك مون اك اي غور يو خامتيني ني و رجال اك اي غور يو خامني ا موم من قومه من اهل العلم بو اك اي غور يو خامتيني ني تي وا بوروم تي بوروم خام خامي لا نيو رحمه الله عليهم légi ñom ñi lan lañ netali ñu né anna amir ibn malik ñu né amir ibn malik ñu ginnon ko xam ñu ko doon wax mula'ibal asinna mu né dafa dikkel yonnati bi alayhi salatu wassalam mu né ko yonne ma monako ibas ma'i man 'indaka man shit monako yonne ma ci ñi nga xamne ño nek ak yow kula ci neex ci ñom yonne mako lan la bëggo ndax dafa ñew mom yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di koy proposer l'islam waye d'accordul mu woko ci l'islam mais d'accordul waye rafetlu diine ji ne ko yonel najj demal yonni fa ñoo xamne yaakar naane bo fa yonne kenn ci sa ñenn ci sa sahaba yi dinañ dugg ci sa diine ji yaronti bi alayhi salatu wassalam ne man woluuma len wa najj mom muy wax ak mom ba fexé convaincre yaronti bi alayhi salatu wassalam ne ko nak legi ni ñi def ibaath ma'i man 'indaka man shi'ta wa ana lahum jar yunil ñi nek fi yow ci say sahaba ñu ñew fofu dem nak di ngir duggal leen ci l'islam wo leen wa ana taman ma'amir ibn malik lahum jar may ki nga xamantene ni ma leen di protéger ci sama protection sama jiwar lañuy nek ci sama protection ba kenn du leen laal li ngay ragal fofu waye ñom biñu ko waxé loolu mom alayhi salatu wassalam xelam dal mais waji convaincre ko mu ne kon mu muju len yonne xol ci sahaba yi ñi nga xamne ay qurra lañ leen doon tudde jang kato alquran yu mag yoyu te degon ko mu dal li ci yonne am mbolo yonne ko boole le nak Amir ibn Malik bi ñom nak bokon na ci ñom muné al munzir ibn amr di sayidina al munzir ibn amr bi ñuy gis bi nga xamantene nak ci lañu dem fofu hadith bi tamit imam al bukhari rahimahullah dal dina koy solo mom ci kitabul maghazi bi nga xamantene ni ci lay tuddu xex yoyu nonu dal dina koy indi fofu mom imam al bukhari rahimahullah ta'ala nga xamne dañ leena yobni 70 comme li imam anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahum daldi wax netaliko ñom biñu deme nak a munafa sami'a bihim amir ibn tufail فاستنفر لهم بني عامر فامتنعوا من اجل عمه ملاعب الاسنه بينو اكسي عامر بن مالك موم نيو فا وون واي مو ام بنين عامر بو خامني كو ييس لا وون عليه لعنه الله موي عامر بن الطفيل موم ميغا خامني ان شاء الله بارتي بي ني دي نانتي غينا دوغ بو نغي سي بارتي غزوه بئر معونه ولا خيو خيو بئر معونه ان شاء الله تعالى جينكو ياتال مي دارون تك يونت بي عليه الصلاه والسلام موم مي دي ملاعب دي بوك عامر ابن الطفيل عليه لعنه الله دا دا نيو نكو نيت مان نيتي بير لا لي بروبوزي يو خامني du proposition sax moy ne amo droit bancé tan dara moy il faut nga tan ci ben dafa ñëwal mo nekkon mom di amir ibn tufail comme ni nga xamne non la ko imam al bukhari rahimahullah solowe jele ko ci sayyidina anas ibn malik mune ba'atha khalahu اخ لام سليم في 70 راكبا وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل خير بين ثلاث خصال فقال يكون لك اهل السهل ولي اهل المدر او اكون خليفتك او اغزوك باهل غطفان بألف وألف مومنلن بيغا خامتيني ني mom sayna imam al bukhari rahimahullah musoro ci sahih bi jele ci sayna anas ibn malik radiyallahu anhu wa arda danaka xew xew yoy yep ci sahih imam al bukhari yep ci mom la jaar sayna anas ci bi ruma'una ñewna tamit ci riwaya sayna abu hurayra di wax netali bobu di netali bi ruma'una muna yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa yoni mbokku muy frère ummu sulaym nekkon yaayu sayyidina anas ibn malik frère am butu don haram mom mo jite won délégation bi nga xamantene ni al munzir ibn amr ci la won mais wa kanara yoni len 70 bolle nak 70 ci ñi gën ci sahaba mi jang katu alquran yi comme manon te deggon ko mune wa kanara isal mushrikeen amir ibn tufail ki nga xamne mo jite won mushrikuna yi fofu le ci wa najd ci estu a tay biladul hijaz fele ci arabie saoudite mo don amir ibn tufail amir ibn tufail mu ñew nak mom dafa proposone imposer yonenti malay saatu saab ne ko ñetti fo nga tan ci ben par force al mujrimu shaqi al mutakabbiru al mutabakhiru fi kibrihi al shaqi amir ibn at tufail mu ne yonenti malay saatu saam tanal ci ñetti mbir yi ngay tan Voilà. Légui dañuy partager affaire bi. Waaw waaw. dañuy partager affaire bi la wax yow gis nga ville ni ak dekk yu moy quraye xariya yi moy ki num tuddu grande ville yi yoy yow ya koy res ya koy yor man ma jël all bek yoy ma len di yor mom dal lol la fogné mbir yi nonu la quoi liko tanlo ne ko mbir mi non lay démé yone mo ne ko ben nga soit premier pro boy tan ta man da ñak ci ñetti moy lol benen aw akuna khalifata wala yow bo fi joggé bo dun bo génné adina man may nek sa khalifa man amir ibn tufayl munako gis nga ñaar yi nak boko de bo ci tamul ben ni ñu partager dëkk yi ma mom yi yow nga mom fi wala nga ñew hein ma nek sa khalifa bo genné adina ma lay wutu munako bo deful lol aw arzuka bi ahli ghatafan bi alf wa alf wala bu nga boko defu di menacer alayhi salatu wassalam nan ko boko deful ma xex ak yow ak wa ghatafan bi alf wa alf ay 1000 ak 1000 2000 personnes ay bay armé bo xamné bul xam nan lañu tol lay ñew fekk ci la xex ak yow nga xam ah mom nak mom momu mo degg ne comme ko dako wax yolente balaay saatu sa ben way ñew degg ko ci mbolo mi mu mer ñu gis xar kanamam gi alayhi salatu wassalam daldi changer waye defaluko dara ci lim wax mom nak mu japp mer go bi mu degge ne yonentima alayhi salatu wassalam amna ñu mu yoni mu ñew fofu sen côté yoy di wote legi mom mu daldi eumeté daldi soñu wa bani amir muy wa keur amir ibn ki mulaibul asin amir ibn malik wa keureum comme que newu fa won ñu daldi moy sen tribu quoi mom ga yoyu bañ fam tanahu min ajli ammi mulaibul asin ñom ñu bañ ba ndax lan sen bay tekh di amir ñu na non amir ibn malik di liñu sekk ak mom mu protéger ay nit ñu ñew di len ray dedet mu dal di len bayyi fastan faralahum bani sulaym fanafara ma'ahu minhum banu usayya wa banu zakwan mu dem gis wa banu sulaym ak wa banu usayya ak wa zakwan ngir ne len yeen bu re ñe defuñu ko yeen fexeleen leena ray yeen dal tek la bëgg plan bi ma teural ngir éliminer ñimu ñimu fu wo ñepp ñim fi yobante yeen la bëgg ñen dox ko gaay nang ne ko waaw gaay dal li leen bayyi ba ñew fofu ci bërepp bobu di ten bobu di bi'r mauna ñu dal di leen bayyi ba haram taxaw di wax di lire li nga xamne mom la leen yonentiba lay saab saam yoni comme message mu def signe kenn ñu dal di koy jam kérok biñu jame haram ibn milhan di nijaari sayyidina anas ibn malik mune fuztu wa rabbil kaaba dañ ko jam mu lamb gis dere di touru mu xamne day genn adina mune fuztu texena gagnena wa rabbil kaaba watna ko ci borom kaaba bi allahu akbar naka nonu pare wuñ ci mom ñu exterminer presque ñepp ci lañ faté al munzir bi ibn amr bes bobu ci lañ ko faté ci loxoy ash-shaqiy al mujrim de amir ibn tufayl alayhi min allah al'anat kon mom fofu lu genn adina ci bi'r mauna fek moy dox mission wu yonnati bi alayhi salatu wassalam ngir duggal nit ñi ci l'islam fa lañ ko faté mom sayidina amir al munzir ibn amr radiyallahu ta'ala anhu wa arda وعنا به وجعل أعلي الفردوس مسكنه ومثواه.